walu ndey da ap yermande bo mom lañu jital bu tassé walu bayu kessé motax sarabina la allah xami mom lol la tan te wax wa an lil jaddi min jihati al ummi al hadanata li an lahu hananan wa shafaqatan wa qad qaddamu al akha lil ummi khala al akhi lil abi lidhalik tuma law la top ko xewle ngor al a'la ko gëna kawé ñi nga wax buñu jallé té goné gi amna ku ko gorél ku goor koké ku gorél ku goor bo wara yoré goné ga tumal asfali top ko gëna soufé fa jublu al mawla al asfal biné al mawla al a'la moy al mu'tiqu aji gorél ja biné al mawla al asfal moy al mu'taqu kuñu gorél kon dañuy jital su fekké né goné gi amna kuko gorél ku gor mba kako gorél ku gor jabotam nga sess ci mom nek fi ñu sét ñoñé ku ci wara yoré goné gi mu yoré ko bu fa ñoñu nekku ñu sét al mu'taqona ñañu gorél manana bu fekkon né fami bi goné gi bok amon nañu ay gallo moy ñu ñi rifon dembo te ñoñu mujj goré ñoy lañu tuddé ay gallo ñoñé kon kako ci wara yor yor ko wa qaddima jitalefna ash-shaqiq qarib ba tumbalil ummi top ñel walu ndey tumbalil abi top ñel walu bay fil jamihi ci ñepp lu mel nonu fu fi tolo jotton nan ko leral moy su fekke ne day ca mbok yu goor ya yu jigen ya wala ca bayu ndaw ya wala ca bajjan ya wala ca ndey yu ndaw ya ak wax ci sen dom su walu ndey ak bay tassé mom lañu jital tek ci walu ndey dong mu ji walu bay dong wa fil mutasawiyaini dañu jital ci ñaar ñi aji yamo dara ja dañu ci jital kenn bi siyanati ca ëppali ak ñongal wa shafaqati akuk ñewante ñawara yoré bu uppé kenn dañ gis né amna ci ku gëna mëna aar goné gi gën ko yërem dañuy jox ko ko bayyi ka ja dess lool na xam nga né man na doon ci misal rek ñom ñëpp ñaari mbokk jigen lañ ci mom bokk ak mom dégg bay kon ñoy yama dara ja ci mom kon nak ku ci uppuk aar akuk ñewante lañuy jox wa shartul hadini sartub ajirja al haqlu moy xel kuñ wax ni nak legi amna sañ sañ bi rek goné gi muy gor muy jigen faaw na amum xel bu xasse dofé rek genn nañ cherk top ci mom batay na am yeurmané bu xasse waw xol ba nga xam du yeurum kenn rek genn na watax bam né fala haqqa fiha limajnunin mota ci wa hadumul qaswati فلا حضانه لمن حلمت قسوته والكفايه اكو دوي الكفايه موي من لا خالبا لاج يرغوني غلام لاج مو منكو بوتلي ريك ني ويسوكو جالي تا كسس تي موم موتاخ لاكا موسين نتي نوخو ني لو ملني ادي ماغات كي واري يوري غونيغي بودي جيجين جو ماغات مبامو لامبن دونتي ماغاتوت ki mu lafagn mbamu gumba mbamu tekh yep dal dañ ko fay bayyi set ke sos ci mom watax muna wa adkhalatil kafu az-zaminata wal muqa'adata wal hamya'a wal kharsa'a was sama'a dhakaran kana al hadin aw unta da wax rek musinat aji magat juji yen waye jappal ni melo yuñ wax yep muy gor ak muy jigen ño ci yamo wa hirsul makani karangel bereb ba fil binti ci xale bu jigen ba yu xaf mbir mom def na ragal xale ha ci mom su fekke ne goné ga day goné gu jigen go xamne jëm ju mënes na joté ak mom kon dañuy sart ka ko yoré bereb bu muy nek ak mom am karangé ci ko gor du fa mëna ñew yaq goné ga wal amanatu ak kolute manam faawu ki ñu jox gone gi muy góor muy jigéen dañ koy wóolu ci wàllug diineem. Bu doonee kuy mooy yàlla di ko fisal ni ki naan sàngaraaka yu mel noonu diis ko ko jox. Wa tax mu naa falaa xaddaanata li faasiqin faruba abin churribin yadhabu yashrabu wa yatruku bunata wa yadxulu arrijaalu aleyha walaw li maslahatihi. Kon kóolute gi ci wàllug diineem du ca mën a ñàkk. Wa asbataha te war na koo saxalit bu ne maa war a yore gone gi ñu ne ko yow day amoo kóolute ci wàllug diine. Mu ne ah kay amee naa ko, dañ koy wax ne ko saxal ko ci ay seere. Su fekkee mënu koo saxal ci seere yu seere ne moom mi ku doy la rek ñu seet ko sës ci moom te bàyyi ko. Dafa bëgg a wax wa init duxiya xalaa mustahiqil xadaanati xadamu amaanatihi asbataha ay atbata alxaadinu amaanata nafsi wa xadamu kajidaamin ak ñàkk lu mel ni ngaana mudirin guy aji lor. Ba tey moo mi war a yore gone gi bu mu amee jàngoro joo xam day wàlle mu ne xeetu laago ak lii mu tudd muy ngaana wala siti wala ràmm yooyu yépp bu xasi amee ñu weesu ko seet ka sës ca moom. Bu amee dara ci yooyu nag waaye taxul mu nekk luy gaañ gone gi, maanaam daal moom du ko wàll kon du ko tee mën a yore. Waru si dun ak rafetuk soppandiku ci alal ki ñu jox gone gi faaw day war a am rafetuk soppandiku ci alal bañ a nekk ab yàqkat. Ndax ndegam nañ koy jox dundu gone gi ak yëfam warta nekk ab yàqkat. Moo tax mu ne waru si dun ay xifdul maali li ànn lil xaadini qabda nafaqatihi falaw lam yakun rachidan baddadaha fi xayri masaalihi almaxduuni fa idan laa xadaanata li safihin wala li safihatin laa islaamun du jaageenu ak njulit. Maanaam ka war a yore gone gi duñ ci sart mu di ab julit, doonte ab yéefar la it moom te war naa yor rek ñu jox ko mu yor. Wadumat tàppeef na ko nag moom jigéen joojee di ab yéefar in xiifa ndem ragaleef na ca gone ga li muslim yi na ñeel ay julit. Wa in majoosiyatan ak doonte sax ab majoos la xanaa majoos bu jigéen la aslama kook tuub na zawjuha jëkkëram. Nee na bu ñu ragalee ne yéefar bi yore xale bi biñ ko bàyyeeg moom rek ci wéet dana ko yar ci kaw diineem ba dana ko yar ci diine jëm nekk nàmpal ko ca wala dana ko jox sàngara mbaam xoox yooyu nga xam ne ëpp naa jox gone gi. Kon dañu koy dendale ak ay julit ndax loola tee mu def ko. Am nañu wax ni sax bu dendeeg benn julit bu jigéen rek mu doy mbooloo mi mu wax du ci ab sart teewul nag noonu la ñëwee ci mu dawoon a mu tudd baatu mbooloo mi mooy li mu ne. Mu ne nag bu nekkoon jigéen joo xam ne nekkul ci diine ju bàyyi koo ci asamaan mooy majoosiya ni ki jaamu sawara mbaa xir mbaa leneen nit fekk jëkkëram ji am ak moom doom ji moom daa tuub du tax ñu nangoo ko ci moom dañ koy bàyyeeg moom rek mu yore. Wali dëkkëri daa ñu sart ñeel góor man koo xam ne ki yax dunu dana yar bu nu nee góor moo amee sañ-sañ bi yore gone gi xam nga ne moom yóbbu ko ci wan ak raxas ko tëral ko yu mel noonu mënu ko. Kon dañuy sart mu amee jigéen joo xam ne dana ko mën a defal loola moo xam soxnaam la moo xam ab taaraam la doonte sax day nekk mbindaan mu ko mën a yore it baax na. Wali umsa daañu sart ñeel jigéen alxulu wet ga xan zawjin walis jëkkër daxala joj wet na. Jigéen ji amee sañ-sañu yar ba tey bu xasee am jëkkër ba jëkkër ja wéet ak moom rek doonte jëkkër ja gone la it loola dana ko xañ yor ga gone ga. Ba tey bu nekkoon jamono yi jaam xewee jébbéer boo xam ne ab sangam jote naa ak moom doonte benn yoon la it dana ko xañ yore gone ga. Illaa an yaalama ndare bu dafa xam moom ka yelloo yar ga ويسكت تمينوبي الهامة ديرو أت بنينا جيجين جي أمنا جكر بجكر ويتك موم كون غنكم يورون ورنان كو جيلي جي موم جوخ كسس جي موم كو كيسس جي موم دي بنوبي لطولني أت وغل دارا كون كندو كو جوهاتي su fekke atma ma tagut ba mom da umpele won atek mbir momé ba len ngant mo té won mu wax ci kon batay ñu jox koko ay bu dul lool rek dañ koy baye ak kako yoron aw yakona wala jëkke ju nek mahram dib aramanté bu ñu né yaay goné gi amé won sañ sañu yoré goné ga amna jëkkeer bu wëtt ak mom kon waras na ko toxale ci mom jox ko seess ci momit su fekke jëkkeeram jojé nekku aramanté ci goné gi nga xamné bo sétlo digënté mak goné gi ak aramanté doxna fa melne bu fekkone bay bu ndaw goné gi dafa tak yaay goné gi lu mel nonu xam nga né bay bu ndaw ak ka don dom ci mom ak aramanté doxna seen digënté kon déssu ko nango ci yaayam jojé ndax sét ni jëkërëm ji ak aramanté la ci xalé bobu mu yor wa in la hadanata ak donté détu yar lehu diko ñël kala xali melna ni jaay ina jigen ji yoré won goné gi jëkërëm jëm am bu wëtt ak mom ba nar ko xagn yoru goné gi bu xasse nek aramanté goné gi rek don ci sax bokul ci ñi amé sañ sañu yoré goné gi duté jigen ja mu yaay goné ga daldi am sañ sañu té goné ga kenn du ko jëlé ci mom melné kako tak mom yaay ji day nijaay ci goné gi xam nga nijaay akub jarbaata mënu ñu sey amna ñu aramanté waye nak nijaay bokku ton ci ñi nga waxon né amna ñu sañ sañu yoré goné gi da ngay tégalé kilifa yi boole ko ci woon awaliyan wala mu nek di kilifa ci xalé bi ñu yar patay bu fekke jëkkeer ju yes ja day kilifa ci goné gi moy bokk na ci ñi nga waxon né amé nañ sañ sañu yoré ko ci yar melni mom day doomi bay bu ndaw ci goné gi xam nga doomi bay bu ndaw anam doom ju goori bay bu ndaw limale won ko ci ñi amé sañ sañu yoré goné gi bu fekké ku mel non nak moy jëkëri jigen ci yoron goné ga yit dañ koy bayé goné ga rek mum jigen ji waye kenn du ko nango ci mom aw la yaqbalu wala du nangu al wala du dom ja ghayra ummihi ndar ndeyam bu ne won ghayra ha rek nenañu moy gëna gatt batay ndey ji jur goné gi su amate jëkër bañ waran ko nango ci mom jox ko seess ci mom waye nak dom ji mom mom yaay ji kep kep la nangu koy dañ koy baye rek aw lam turdihu wala nangu ko nampal al murdihatu aji nampal ja hinda ummihi fa ndayam nenañu nak ni mu tegalé baadi da wuté ak limu bëgg wax limu bëgg wax té moy até bi moy su féké goné ga amna ko doon nampal ko xamné da wax ni man day man na ko nampalé sama kër man na ma tok fi ci yaayam nampal ko waye ké ngeen wax né légui moko wara yoré légui man duma ca dem bu xasse wax lolu ñu far dal di bayyi goné gi ak yaayam mom mi koy nampal tok fofa nampal ko motax sarabina la suratu dhalika أن الأمة إذا تزوجت وانتقلت الحضانة لمن بعدها وأبت المرضع أن ترضعه عند من انتقلت له الحضانة بأن قالت إنما أرضعه عندي أو عند أمه فإن الحضانة تستمر للأم ولكن كلام المصنف غير مفيد لهذا وإنما مفاده أن الأمة إذا تزوجت وانتقلت الحضانة لمن بعدها وأبت المرضع أن ترضعه عند أمه فلا تسقط حضانة الأم ولكنه ليس بصواب أو لا يكون ولا دونك للولد نيال دومجا حاضن جنين أجيار سفكي كيوري غنيكي أنا لتخ نواركو جلي تموم يوبجي كسسن تموم waye ñu gis ne mom rek mo fi nek ci kuko wara yoré amul keneen ko fi nekkat kuko wara yoré kon dañ koy baye ak mom rek aw khayra ma'munin wala du ko ñu wolu mba bok buñ ko jëlé ci mom sax amna ku sus ci mom nek na fi waye dañ ko wolu wut kon ba dañ koy baye ak kiko yoré rek dañ wolu ko aw ha jisan wala muy aji lot su fekke waras na nango gone gi ci kiko yor jox ko keus ci mom waye koka da amuk tele dañ wara yoré gone gi munugo kon dañ koy baye kiko yoré rek aw kan wala nek al abu bayba habdan di abjam waye te mom yaay ji hurratun korla su fekke ne yaay xale bi mom gorla bayam nak jam la bu yayam amate jeuker day melni kon des ko wara nango ci mom delo ko ci bayam bobé waye nak des ko def dañ koy baye ak yayam ci nga xamné gor la tax dekam bayam jam la jam ay mbirum mom da takawul fenn ndax kuñu mom rek la señ ci sopandiko ci bopam ba tax mana fa innal walada يبقى عند أمه ولا ينتزع منها إذ بقاؤه مع أمه ولو متزوجة أرفق به وأصلح له من كونه عند أبيه العبد لأن العبد لا يملك نفسه فكيف يحضن وفي الوصية نكنتي كنو دنك روايتان نيار نتلي budé kañu denkon goné ga mu yoré ko yey jamono amuton jëkër ganna ba nak mu walbatiko am jëkëri jaamur ndax loola day melni ñëpp rek ñu nango ko ci mom xéet kessus ci mom am dédét budé mom kenn duko nangu fofu amna ñaari netli yu ñu netlé ci malik wa an la yusafira ak mu baña tukki waliyun kilifa hurrun gudi gor han walid walis dom hurrun gudi gor wa in radihan ak donti ajnamp la aw tusafira wala muy tukki mom jigen ja hiya mom safara nuqlatin tukki tohu la tijaratin du tukki yahantu kilifa gu goru gone gi nga xamne gor la te gone gay di gor donte sax goné ga ma ngay namp batay féragut su kilifa ga né damay toxu ñi xiyat fa mu jëm mu soré juroom benni bërit da ko waxagul wayé dana ñëw ci yax bi dañu sart fam nara toxu soré soré wayé juroom benni bërit boko sété ci tollolé bi nga xamné mo upp dana wara mat 133,660 adana mat téméri kilomètre ak fanwer ak ñatt yu tégal genn walu kilomètre ak juroom ben fukki mètre kon nak bu fekké fa muy toxu soré na nonu sayna wax né faaw dama yobalé goné gi duma ko bayé kiko yoré ndax dañuy bañ kilifa gu gor gi soréenté goné gogu nga xamné mom ci dëgg dëgg moy kilifa am gu gor ke da ko yore rek ndax gor munta rahasak terele yoy waye ci deug deug moy kilifa am deug deug kon saynen da ko yobale ka ko yoron nak li ci ep day nek jigen rek motax mu tegaat ci aw tusafira hiya waxat fe itam illa an tusafira hiya maaho fek rek li ep ci ka yore gone ga mom jigen lay don ndax nenan la rahasak terele ke solal ak yoy mom bir la yo xamne jigen nako mané waye nak bul faté né jigen jojé du bok kilifa gu gor nga xamné mo warlu dundu ba ak koday la ak yobbu ci jangu baak yi dess yépp rek mo xam bay la mo xam ko wotu bay la muy wey kon nak bu ci sarti dajé dal kilifa am gogé budé toxo sañu yobalé goné gi donté goné gi day nampu kako yoré nak bu nango and ak mom toxo baxna bu nango wuté toxo tay bo to say bo mu tok te baye kilifu gor gi mu yobale gonem batay ko ke yore goné ga diko défar tam jappé ko jigen ndax mo ci ëpp bu féké mom mo waxane day toxu ñu sét fa muy toxu momit mu soré juroom bénni bërit té moy limu kilomètre yima la wax légui man dañ koy wax né ko do yobale goné gi ndégam kilifa mom démut fi lay tok kon nga fi bayyi goné gi ñu xéer ki sus ciew mu yoré way yow ndégam da ngay toxo té fofu da soré nonu duñ la may nga yobalé goné gi li tax mu né la tijaratin nak gëna bam né safara nuqlatin moy bu né kilifa gu gor ga señ na yobalé day fekk muy tukki toxo waye bam doon tukki dem ak dik rek kon duko sañ yobalé bi ñu kilifa gu jigen ga señu té yobalé it day fekk muy tukki toxo waye bu dé dem rek délu ci mu sañ ko yobalé wa halafa wat na nak ak kum doon ci ñom ñaar kilifa gu gor ga bu ci sarté dajé nga xamné néna mom fé mu jëm da fay toxu waye demul rek délu ci day aaji wo mu wat né ah demuma rek ke délu ci lima wax dëgg la ci man fofé dama fay toxu bu dé ku jigen ki ñu waxal né su dé dem rek délu ci ci ay soxla dana mëna yobalé goné gi momit day wat ne femay dem kat djublu mu fa taxaw damay dem rek delu ci moy tax ñu bayiko mu yobale ko nga dora ag nak ci sitata burudin djuroom benni bariit baat bobu da koy yex andi waye moy toll waye mala waxon legi ci ay kilometre man nga ci fartek nak la aqal du jageen lu ko yees su fekkone ne tukki bu ma tudon djuroom benni bariit kon kilifa gi budé toxo itam du tax mu sañ yobalé goné ga la aqalla momit da so rek sitata burudin waye fofu la delu wa zahiruha sahirus mudawwana baridaini moy dirup ñaari barit daay makhna masafatu baridaini ni mu dawane waxe mom sartun juroom benni barit toxu ga mat ko su do ñaari barit du temu doy ca lola niki kilifa gu gor gi bu don toxo toxo bo xamne dirut ñaari bari rek la sore yit du temu sañ ko yobale ci kaw joju wax waye jappal ne ci tata burul jim jëk wax mom lañu sukkandiko insafara dem tukina li am nin jëm ci bërepp wolu wa aminatem wolu fi tariikh ci yoon wa wala fihi ak donte nek na ci mom bahrun geej buñu ne kilifa gi budé toxo fu sore ne juroom benni bari yit man na yobale goné gi day fekk ñu worlu ne fofé muy taxu amna karangé regaluñ dara dal fa goné gi tayit yoon mo muy aw ba ag fofé it nonu amna karangé yoon wa nak mom bu xasi am karangé donté doxub geej la du ci wañi dara nénañu nak ñaari sart ñi mu wax ci kilifa gu gor gi bala sañu yobbu goné ga moy day fekk yoon yu am karangé famu jëm itam am karangé nénañu jëkkeur batay bu bëggona toxu ak soxnam faaw ñi sart ci mom ñaari sart ñoñu doli ci nak mom ci bopum ñu wolu ko ba ragaluñ ci mom mu dem ak soxna ci dal likoy tambalé sonal ak xatalaka yaqal ak it na nek gor bu day jamono yi gor ak jam amé dañuy sart boba jëkkeur gi nek gor tay dëkk bam na ra toxok mom baña sori lol ay mbokam nga xamné ay mbokam duñ am kumpa ci mom bu ca sartiyé dajé kon jëkër gi mëna wax né day toxu and ak sa soxna wayé bu bénn sart xëté ci yoy rek du saña forcé soxna sa ci tay ma toxu yobalé ko ila an tusafira dalé bu dafa nango tukki yé mom jigen ja ma xaw and ak mom waxon na ko legi suñu ne kilifa gu gor gi day bëgg toxu toxu bu sori neñu ko waxe ba sañu yobale goné gi bu fekke jigen ji ko yoré won mom goné ga nanguna and kilifa gogé dem ñu ne ko sañ nga ko su boba kent nango ci mom goné ga wala taawdu du delu mom yarga delu ci ko yoron ba'da talaq ci gannaaw pasema aw fasxil fasidi wala firik sey bu yaquba halal arjahi ci la gëna leung fa ibnu yunus yaay ji nga xamne ci misal mo yore won goné gi nu waxane bu démé ba amaat jeneen jëkkeur dañuy toxale yore ga ci mom jox ko sas ci mom su ñakoon jëkkeur je nak légui iki jëkkeur je faatu mba mu fasé ko mba bok yoon sét sey bobé mu seyatoon ni baxut ba dindiko koy du tax ñu délo ko goné gi né ko jëlat ko yor dédét wax ji gëna wër dal ci ibnu yunus moy jojo waye nenañu nak bu fekké né seyba yoon da ko firi moy da ko tass day aajo ko muy ci gënaaw wét bu fekkon do won ci gënaaw wét mom bu yoon dindé seyba rek ñi dalo yaayam goné gi ci misal bi ma joxé watax sarabina la wala ta'udu ba'da fasxin nikahi al-fasidi in dara al-hadd wa kana fasquhu ba'da al-bina'i wa illa hadat hal arjah indam yunus min al-khilaf wa qala ghayruhu ta'udu li'an al-ma'duma sharhan kal-ma'dumi hissan aw al-isqati wala ratalgah mo mi nga xamni mo amewon sañ sañu yore goné gi fekki amul len gant waye da wax ne ah man de ma waran yore waye lajumako sey bo ñox kenen koku li yag wolbeti ko yedd bopam dinañ ma jox du tax ñu jox koko illa lika maradin dara ngir lu melne tawat su fekke momi amé sañ sañep yoré goné ga la tax mu né duma yoré day ngant dina da tawat bu mën téré goné ga mba day aji ajuk farata mba jëkërum tukki diko yobalé té mënu ci dara kon bu ngant la dañé sañ na laaj goné gi ni jox leen ma yor aw li mawtil jaddati wala ngir fatuk mamu jigen ma wal ummu tam bir mom ndeyja khaliyatun aji wet la ci yeukeur batay bu fekkone ne ndeyji da amone ci keur bañu toxale dom ji ci mom dal koy jox mamu jigenam legi nak mamu jigen ma fatu da fek ndeyji tam yoratul ci keur kon dañ koy dello ndeyji rek awlita ay yumiha wala ngir ak jiti mom jiti mu moy ñak jëkër qabla ilmi ci ñëk yegu kañ wara jox su fekke ne mom yoron goné gi ñu war ko jëlé ci mom ndax dafa am jëkër ju yes su fekke ba jëkër ja faato mba ba ko jëkër ja fasé bañ war ko nango ci mom laata gëm jëm ci mom diko yëg rek far mom niko yoronte am jëkër ji yes far na ñak jëkër ja niki jëkër ja faatu mba mu fasé ko koy dañ koy far baye ak mom rek batay sax ko ke mu jëm ci mom bu ko yegoon ti waxul dara yit ba ki ko ñëkkoon yor taggo jëkërum jojé ko téwona yor ba jëkër ja faatu yit batay dañ koy baye ak mom rek walil hadinati ñeel na aj yar ja qabdu nafaqatihi ngëp dundam ba ko xamni nak mo amé sañ sañup yoré goné gi amna sañ sañup laaj dundu ba ak koday la ak lepp lu aju rek ci yefi goné gi sañ nako laaj téyé ko ci loxom wa sukna dekkugaay ba nak bi ijtihadi nak na ci sétuk atté kat bi